Жыццё было спакойнае, але нічога не абяцала. І таму Алесь амаль узрадаваўся, атрымаўшы з вернай аказіяй ліст ад Кастуся. Ліст абяцаў трывогу і працу вышэй сіл. Кастусь пісаў: «Всё ў свеце плыве хутка. Мне здавалася, недавно пісаў табе, а мінула амаль 7 месяцаў. Не апраўдваюся, закруціўся я тут. Да і ты, відаць, бо адказаў на адной старонцы. Што ў цябе? Паненка Міхаліна? І, напэўна, ўжо і вяселле скора. У кастрычніку я стаў студэнт імператарскага Санкт-Петербургскага універсітэта, а праз 11 дзён мяне вызвалілі ад платы за навучанне. Бачыў ты? Дзівосы! Ва ўсякім разе дзякуй ім. Магу жыць. Я наогул шчасця балавень безродны. Атрымаў урок, які дае каля 300 рублёў у год. Гэтага досыць. Можна было б жыць, і ўсё ж я, відаць, аддам перавагу голаду, бо не хачу бываць у гэтым доме. Уяві сабе істоту на кшталт вашага пана Мусатава, толькі забагацелага і з усякімі такімі тытуламі. Гэта страшна. Чалавек без перакананняў, ці то з тымі перакананнямі, якіх сёння трымаецца дзяржаўны савет. І сына, нядрэнна, хлопчыка, паспеў сапсаваць і разбэсціць. Часам гаспадар прыходзіць, сядае ў рэкрэацыйнай і гадзінамі даводзіць, што наш край праваслаўны і што я, напрыклад, каталік памылкова. Няхай нават так. Я ведаю, што і продкі Міцкевіча былі праваслаўныя, але ва ўсіх гэтых разважаннях столькі сытага свінства. Яны выклікаюць такую гідоту, што я в сектанты пайшоў бы, шамана слухаў бы толькі не яго. Бо тых гоняць, а за гэтым тупая сіла, якая спрачаецца толькі для добрай работы страўніка, а ўвогуле ўважае за лепшае душыць. Татаршчына. Алесь, я ведаю, гэта глупства адмаўляцца ад магчымасці не жыць у нэндзы. Скажуць: «Дзяцініца, дурань». Ну, паслухай, якую гадзіну. Зато і астатні час жыві, як хочаш. Але гэта не лухта. Я не магу саступаць нават у дробязях. Мне здаецца, калі я сцерплю, калі я зраблю выгляд, што не чую, я сцерплю і большае, не пачую, калі народ пачне крычаць ад болю. Сцерплю, калі будуць пляваць на мяне і яго. Кожны падлец калі-небудзь рабіў першы крок да подласці. Я не хачу яго рабіць. Я не саступлю і цалі. Мяне не на тое нарадзілі. І потым мы і так занадта церпім. І так ідём на кампрамісы, ды яшчэ кожны з іх тлумачым неабходнасцю. Я не хачу. Сапраўдным людзям улада жыць не дае. Дае толькі такім, як мой генерал, тым, што ўвайшлі ў розум, то бо жаруць, п'юць, спяць з законнай жонкай ці з рабынямі, калі жонка не ведае, і не думаюць ні аб чым, акрамя прасоўвання па службе ды ўласнай кішэні. І яны жывуць, верна падданыя. Плодзяць вырадкаў, падлюжаць, крадуць і ліжуць зад начальству і моляцца за царствующую фамілію. Гэтым і толькі гэтым даюць жыць. Сядзіць Павіч і лае сучасную літаратуру. Якое гэта прыгожае пісьменства? Дзе тут вытанчанасць? Чаму гэта ўсё вучыць народ? Словам, можаш красці і забіваць, абы толькі прапаведаваў пры гэтым высокую мараль. Можаш кожны дзень хадзіць да фрын на лігаўку, абы прапаведаў законную любоў да Бога, імператара і жонкі. Ніхто не хоча праўды. Ніхто нават не падумае, што ўсё гэта калос на гліняных нагах, які вось-вось зваліцца. І такая поскудзь кіруе намі. Да яшчэ і крычыць усюды, што будучыня за праваслаўем. Братняя любоў з пугай у руцэ, народнасцю права смаркацца ў руку, лаяць іншаверцаў і атрымліваць поўхі, і самадзяржаўем роўнасць усіх сумленных і чыстых перад плахай, інквізітары. І такая поскуць лае маладых хлопцаў, што ідуць за Чарнышэўскім. Яны нібыта заходнікі, сацыялісты, распусныя зеляпаны, валасатыя бамбісты. У іх не шлюб, а палавая распуста. Іхнія стрыжаныя дзеўкі трыбушаць мерцвякоў замест таго, каб сумленна гандляваць сабою ў шклюбным ложку. Іхняя літаратура замест таго, каб паказваць сумленных дваран ды клопаты імператара аб народным дабрабыце, малюе рызманы ды галоту перакатную ды такіх самых якабінцаў, як яны. А што ім маляваць? Высакароднасць даносчыка Фадзея Булгарына? Фадзею хапае не ў кнігах. Маральнасць імператара, які перабірае пепеньерак са Смольнага, а потым дае ім пасаг ды спіхае замуж за сваіх халуёў? Сапраўды і маральна. Мог бы потым проста выгнаць на вуліцу. Або захапляцца высокай адукацыяй грамадства, якое ўсё яшчэ не можа расхлябаць спадчыны Мікалая Душыцеля ды Сергія Зацямніцеля прозвішчам Уварава. Не, тыя хлопцы чыстыя, яны ведаюць сэрцам, што лепей хай не будзе ніякай дзяржавы, чым такая імперыя. Лепей ніякай велічы, чым веліч на касцях народаў. Але ім цяжка. Ім амаль немагчыма дыхаць. Нядаўна ў сувязі з агульным ажыўленнем надзей, у сувязі з чуткамі пра вызваленне, не вельмі яснымі, і чуткамі пра судовую рэформу, яшчэ больш цьмянымі, а галоўным чынам у сувязі з дзейнасцю савременніка, правыя ўзнялі нястерпны віск і брэх. Ажыўленне літаратуры ім ненавіснае. Яны б увесь век пісьменнікаў рэкрэацыйнай трымалі ды частавалі за даносы цукеркамі. Ранні Тургенеў – скандал, дыскрэдытацыя панства ў вачах народа. Некрасаў – жах, небяспечнасць, прахавы зарад пад магутныя бастыёны дзяржавы. Малады Толстой, якого ты, напэўна, чытаў, і той ім не даспадобы, а ён пакуль тое нічым асаблівым ім не дапёк. Нічога, дапячэ, па почырку відаць. Не быў ворагам, дык будзе, зробяць. І галоўнае, па ўласнай дурасці яны не могуць нават давесці, чым для іх варожы той ці інш. Бачаць чысціню, празрыстасць, сумленне, дабрыню да людзей, значыць, гатова, патэнцыяльны вораг. Гэта як ведаеш што? Памятаеш, калі я быў у вас, кагуты недзе знайшлі познія ваўчаня і прынеслі табе. І мы вырашылі, каб сучка яго выгадавала разам са шчанюкамі. Сучку замкнулі, а ваўчаня паклалі між смактуноў, каб прапахнула іхнім пахам. Памятаеш, як яны? Сляпыя, дурныя, клёцкі, а як пачалі яны вішчаць ды падскокваць? Так і гэтыя нічого не разумеюць, а чуюць. А паколькі ўсе яны на кшталт майго генерала і думаюць гатовымі катэгорыямі, то галоўны іх довад у спрэцы з сапраўднымі пісьменнікамі ёсць той, што іхняя творчасць ганьбіць радзіму. Нібы мы не абавязаны радзіме перш за ўсё ісцінай, што яны падрываюць устоі радзімы, што яны не любяць яе, бо пішучы свае сатыры і пакутныя легіі, дыскрэдытуюць бацькаўшчыну ў вачах іншаземцаў. І хочацца адказаць ім словамі Гоголя. Спакойна сядзяць па углам і занімаюцца совершэнна пастароннімі дзеламі, накапляюць сябе капітальцы, устраівае судьбу сваю за счёт другіх. Но как только случится што-нибудь, па мненню іх, аскарбітельнае для Отечества, появіцца какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда. Они выбегут из всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутине муха, и подымут вдруг крики. Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашая об этом? Ведь это все, что не описано здесь, это все наше. Хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе?